İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın Özdeş, Derya, günaydın. Evet, nedir haftanın karikatürleri? Önce güzel bir haberle başlamak, iki haberle başlamak istiyorum daha doğrusu. Gerçi haberler biraz bayat. Geçen hafta radyo destek programı nedeniyle söz edememiştim. Karikatürcü dostumuz Gürbüz Doğan Ekşioğlu, ki kendisi bu programda da konuğumuz olmuştu, hatırlayacaksınız. Evet. Bir kez daha The New Yorker'ın kapağında boy gösterdi. Yani şimdi bu dergide yer almanın ne önemi var demesin kimse. Çünkü The New Yorker yalnız Amerika'nın değil, dünyada da çok geniş bir okur kesimine hitap eden, o yayınladığı röportajlarla, denemelerle, şiirlerle ve en önemlisi karikatürlerle tüm dünyada ses getiren çok önemli bir popüler kültür dergisi The New Yorker. Bu derginin, yani bırakın kapağında, iç sayfalarında bile kendilerine yer bulabilmek için çok ünlü karikatürcülerin neler yaptıklarını, hatta Sampe'nin, dünya çapında bir karikatürcüdür Sampe, Fransız karikatürcü, onun anılarında hani New Yorker'ın kapısını nasıl çaldığını, kapıyı açmadılar, bacadan girdi falan, bunları böyle anlatır. Evet, ben de bir şey ilave edeyim izninle. Lütfen. New Yorker'ın dünya kültür hayatında ve bizim özel olarak da Açık Radyo ve bendenizin de hayatında önemli rolleri var. Bir tanesi işte Bill McKibben'ın oranın muhabiri olarak başlayarak dünyaya, sıradan, bizim gibi sıradan insanlara net bir şekilde küresel ısıtmanın olduğunu anlatan yazıları 30 küsur sene önce ilk defa yayınlandı. Sonra Elizabeth Colbert gibi son derece önemli bir gazetecinin yazdıkları 6. kitlesel yok oluş şeyleri de orada yayınlandı. Bir de tabii Salinger gibi çok son derece önem verdiğimiz yazarların ilk yazıları da orada yayınlandı, yani orada hikayeleri. Dolayısıyla çok önem verdiğimiz bir yayın. Evet. Ve işte bu yayının, bu derginin 24 Mayıs tarihli kapağında yer alan çizim ise Gürbüz Doğan'ın bir eseri, ki bugüne kadar da ona yakın çizimi bu dergide kapak olmuştu. Bu da bizim için bir gurur vesilesi tabii. Ben derginin editörü François Mouly'nin aynı sayıda, bu 24 Mayıs tarihli sayısında Gürbüz Doğan ile yaptıksa bir röportaj var. Onu da sayfalarına taşımış. Röportajda Gürbüz Doğan pandemi deneyimini anlatıyor ve kriz sonrası geleceğe yönelik umutlarını ve düşüncelerini paylaşıyor. Kapağı süsleyen o illüstrasyonun, daha doğrusu karikatürün adı ise Dışarı Çıkmak. Bu karikatürün ana dekoru kapkaranlık bir oda. Büyük bir oda. Bu karanlık odanın kapısı hafifçe aralanınca içeriye doğru bir ışık hüzmesinin girdiğini görmekteyiz. Tıpkı o tünelin ucundaki ışık gibi. Işık hüzmesinin önünde, dışarı çıkmak için de beklemekte olan, el ele tutuşmuş 4 kişilik küçük bir çekirdek aile bekliyor. Küçük derken, o kocaman kapının önünde bekleyen aileyi de küçücük, minnacık çizmiş Gürbüz Doğan. Tıpkı karınca gibiler. Dışarısı ise aydınlık, koskocaman bir dünya. Binalar, gökdelenler, bulutlar, gökyüzü falan var. İçerisi karanlık, dışarısı aydınlık. Yani umut vaat etmiş çizerimiz Amerikalılara ve dünyaya. Ben Gürbüz Doğan'ı kutluyorum. İnşallah. Evet, çok çarpıcı bir karikatür gerçekten. Öyle olur. Evet. İkinci bir kutlama dostumuz Tan Oral için. Bu Mayıs ayının ortalarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü o Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar arasında T24 çizeri Tan Oral'da 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan Betonlaşmadan Yakınmak adlı karikatürüyle ödüle değer bulundu. Bu karikatürü de geçen hafta anlatamadım. Hızlıca bir bakalım isterseniz. Şimdi Tan Oral kendisine cemiyet ödülünü kazandıran bu karikatürü İzmir depreminin hemen ardından çizmişti. Karikatürde elindeki İzmir dosyasıyla depremde tamamen çöken bir binanın yıkıntılarını inceleyen bir bürokrat ya da bir uzman görmekteyiz. Yerde kaya taş parçacıkları, demir yığınları falan var, beton parçaları diyeceğiz. Arka planda ise yıkılmış bir bina. Uzman gayet düşünceli, eliyle çenesini sıvazlarken bir yandan da kendi kendine söyleniyor. Ya herkes betonlaşmadan yakınıyor ama burada beton yok. Beton yok ki diyor. Evet. Böylesi bir durum tespitiydi. Tan Oral'ın ki İzmir depreminden hemen sonra ödülü alan kadar verenleri de kutlamak gerekiyor gerçekten. Haftanın karikatürlerine geçecek olursak ilk karikatürümüz hafta içinde Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer aldı. Murat Sayın'ın bu karikatüründe denizin ortasında yol alan büyükçe bir yük gemisi var. Geminin adı Kolombiya. Yükü çok enteresan, kocaman bir kalıp beyaz peynir. Evet, beyaz peynir. Aslında bu gemi Venezuela bandıralı olsa gerek ama belki de Venezuela'dan geliyordur falan. Neyse, bunlar görünmüyor karikatürde. Bu karikatür her ne kadar çok güzel çizilmişse ve günün anlam ve önemine çok uygunsa da üstelik de Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasının orta yerinde yer almışsa, bu da çok önemli çünkü. Benim bu karikatürü seçmemdeki asıl neden biraz farklı. Küçükken babamın bana sıklıkla tekrarladığı bir söz vardı. Ne zaman bir işe kalkışsam ve öncesinden işte şöyle yapacağım, böyle edeceğim, şunu yapacağım falan filan desem hemen yapıştırırdı. Önce bir başla da görelim, lafla peynir gemisi yürümez. Evet. Şimdi bu karikatürü görür görmez de aklıma o söz geldi. Televizyonlarda izliyoruz, sanal alemde, sosyal ağlarda falan okuyoruz sürekli. Bol bol laflar ediliyor. Çok güzel konuşuluyor. Peki eylem? Yani hani eylem? Şimdi Murat Sayın çok güzel çizmiş bunu. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Kolombiya isimli bu gemide denizin ortasında bir yerlerde öylece durmuş. Bekliyor galiba, değil mi? Yani çok ağır yol alıyor. Bir yandan da şeyler var, değil mi? Bu işte Venezuela'dan galiba peynir ticaretiyle kokain yerine peynir yürütülmesi. Evet. Venezuela peyniri. Evet, Kolombiya. İşte hepsine birden. Peynir, peynir kutularına koymuşlar, evet. Şeyler, paketleri. Evet. Lezzetli peynirler. Kafa yatıyor. Şimdi peynir gemisini biz isterseniz denizin ortasında bir yerlerde bırakalım da kamerayla tripoda dönmek istiyorum, geçmek istiyorum. Yani gerçekten bir kamera ve tripodla Türkiye sarsıldı son haftalarda. Nasıl olduğunu da karikatürcü Mehmet Beşir çizdiği karikatürüyle çok güzel bir şekilde anlatmış. Basit, yalın fakat çok hoş bir şekilde anlatmış. Önce karikatürü anlatayım, sonra bununla bağlantılı geçen günlerde yaşadığım küçük bir anekdottan da söz etmek istiyorum. Efendim, bu basit karikatürün başrolünde bir tripodun üzerine kurulu bir kamera görüyoruz. Kahraman bir tripodun üzerine kurulu kamera. Kameranın karşısında ise ard arda dizili büyük domino taşları var. Şimdi kaç tane olduklarını sayamıyorum ama bayağı çok sayıdalar. İşte bu domino taşlarının önündeki tripod, bu tripodun üç ayağından bir tanesi en öndeki taşa şöylece bir dokunu veriyor. Ve ne oluyor? Tabii domino etkisi. Bir anda öndeki taş devriliyor. Devrilince de hikayenin gerisini hepimiz biliyoruz. Karikatürde Mehmet Beşir hikayenin sonunu getirmemiş ama muhtemelen bütün bu taşlar tek tek devrilecek. Yani tripodun ayağı bütün taşları devirebiliyor. Böyle bir mesaj vermiş Mehmet Beşir. Fakat tripod gerçekten de tehlikeli bir araçmış. Şimdi izin verirseniz çok kısa hikayemi anlatayım. Geçtiğimiz günlerde Moda'da sahil kıyısında birkaç arkadaş aramızdan birinin doğum gününü kutlamak için mütevazi bir şekilde kutlamak için tabii bir araya geldik. Öyle kalabalık değildik, 6-7 kişiydik. Bunu yaparken de tabii maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet ettik. Şimdi ayrılmamıza yakın bir de hatıra fotoğrafı, bir anı fotoğrafı çekmek istedik. Bunun için de tabii kamerayı kimsenin eline vermemek lazım. Yine o da kurallar gereği. Arkadaşlarımızdan biri cep telefonunu elinden getirdiği tripoda yerleştirdi. Ve hepimiz telefonun karşısına geçip poz verdik. Tabii ki yine maske ve mesafe kurallarına uyarak. İşte tam o esnada bizi uzaktan fark eden iki güvenlik görevlisi koşarak yanımıza geldiler ve tripodu gösterdiler. Ne yapıyorsunuz? Yasak bu, bilmiyor musunuz dediler. Tabii şaşırdık yani, önce şaka falan zannettik. Biz kurallara riayet ettiğimizi sanıyorduk falan ama meğerse yanılmışız. Meğer bakın sahilde tripodla fotoğraf çekmek yasakmış. Ya başka her türlü çekebilirmişiz. Fakat tripod kullanılamaz. Şimdi bunun nedenini soruyorsunuz. Makul ve mantıklı bir yanıt alamıyorsunuz. Yok, sonunda çok makul ve akılcı bir yanıt var. Genelge. Öyle bir genelge mi var? Evet. Yok, bize evet. yönetmelik genelge aynı şey ama yani orada da bir şey gittik çünkü bakmaya gittik. Gitti arkadaşlarımız. Olay sordular, soruşturdular. Tripodla olmuyormuş ama kamerayla oluyor. Şimdilik. Şimdilik. Aklıma deli dumrul geldi ama neyse. Çekemediniz yani. Çektik fakat ikinci kere uyarıldık, kaldırmak zorunda kaldık. İkinci kere yani biz önce şaka zannettik çünkü yani inanamadık. Her neyse yani şimdi öğrendik yasak. Hiçbir şey şaka değil. Evet. Hiçbir şey şaka değil. Tripodu bıraktık bir yana. Geçen haftanın üzerinde en çok konuşulan konularından biri de tabii İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Habertürk'te canlı yayına katılmasıydı. Şimdi karşısındaki dört gazetecinin sorularını yanıtlamaktansa programı bir takım makam ve mercilere bazı mesajlar iletmek için kullandığını düşünüyorum ben Soylu'nun. Ve bir ara benim bir sigorta şirketim var. Hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının politik diyorum ya, poliçe kesmesi çok hoşuma gider demiş. Cırt cırt ve, cırt ses çıkarıyor, çok seviyorum. Evet. Ve bu sözleri tabii akıllarda yer etti. Tabii gazete herhalde bir menceri, de para sayma makinesini de söyleyebilirmiş yanına. Poliçe tek başına yetmez. Onu da birisi ifade etti geçtiğimiz günlerde ama neyse. Yani o yokmuş şeyde, onu sigorta seviyorum şirketinde. Neyse. Tabii bu sözler gazete pencerenin çizeri İ. Bülent Çelik. Onu tabii hemen harekete geçirdi ve karikatürünü de patlatıverdi. Şimdi bu karikatür karesinde dört gazeteci yan yana Habertürk binasının kapısından çıkarlarken görüyoruz. Kapıda onları gayet mutlu ve mesut bir ifadeyle uğurlayan bizzat İçişleri Bakanı. Hatta Soylu o kadar mutlu ki ellerini de bir güzel ovuşturuyor. Gazetecilerin yüz ifadeleri ise biraz donuk. Yani mutsuz diyemeyeceğim ama durgunlar. Hatta acaba pişmanlık okunuyor mu biraz yüzlerinde bilemedim. Her birinin koltuğunun altında birer sarı dosya var. Bu dosyaların üzerinde ise sigorta poliçe yazıyor. Yani Soylu sevdiği mesleğin gereğini layıkıyla yapmış. Karikatür bu ya. Kendisini sorgulayan gazetecilere birer sigorta poliçesi pazarlamış. Şimdi gazetecilerden de Merdan Yanardağ olsa gerek. Ona benziyor çünkü. Çıkarken kendi kendine söyleniyor. Ya en azından şu sigorta poliçelerini almayacaktık. Evet, karikatür böyle bir şey. Evet, ilginç. Hınzır hınzır gülüyor arkadan da Soylu ama. Evet, yani mutlu mesut hınzırca gülüyor. Evet, evet. Şimdi dilerseniz bir kısaca yurt dışına göz atalım. Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin 94'te işlenen Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin sorumluluğunu kabul etti, ettiklerini bildirdi. Ancak burası çok enteresan gerçekten, suç ortağı olmadıklarını söyledi. Şimdi bunun neresi artık? Bunun karikatürü de yapılabilir mi? Yapılmış. Le Monde gazetesinden emekli, geçenlerde emekli olan Plantu, sosyal hesabından hem 94 yılında gazetesi için çizdiği karikatürü hem de yeni çizimini paylaştı. Ben yeni çizimini anlatayım. Yeni çizimde Plantu tepeden tırnağa silahlı bir Fransız askeri resmetmiş. Bu asker tıka basa silahlarla dolu kocaman bir sandık taşıyor. İşte sandığın içinde neler yok ki? Yani bakıyorsunuz, otomatik tüfekler, mermiler, el bombaları, Roket roketler, atarla. roket atar. Yani eğlencelik, öldürücü ne varsa hepsi var sandığın içinde. Fransız askeri bir yandan onu taşırken, güçlükle taşırken, bir yandan da kendisini izlemekte olan çelimsiz bir Ruandalıya herhalde izahatta bulunuyor. Şöyle diyor: "Her halükarda ben hiç pala ihraç etmedim. Pala benim kültürüme aykırıdır." Olağanüstü Yani, tabii. evet. Yani Made in Evet. France yazıyor şeyin, kasanın üzerinde de. Evet. Ama Roketlerin, işte pala tüfeklerin, üretmiyorlarmış. mermilerin. Evet, Pala üretmiyorlarmış. Peynir bıçağı üretiyorlarmış. Ben şöyle bir hatırlatmada bulunayım izninizle. Ruanda soykırımında 800 bin bir galiba sayı Tutsi ile onun yanında bazı ılımlı ılımlı Hutular. dedikleri, Evet. evet, beni Evet. de canı yüreğimden vuran bir cümle, bir şey varsa, ifade, o da ılımlı hutularında. Ilımlı Hutular. Soykırım. Evet. Ilımlı olma suçundan Evet, onlar da palalarla palalarla katledilmiş. Bu konuda çok etkileyici filmler de, belgeseller de var. kesildi. Evet. Her neyse, Plantu bu karikatürüyle Macron'un sorumluluğu kabul etmek fakat suç ortağı olmamakla ne kastettiğini gayet güzel bir şekilde anlatmış bence ve aydınlanmış olduk. Evet. Tabii Fransa başka ülkenin iç işlerine müdahale etmemesiyle ünlü bir ülke tabii. Evet, Onu hiç. kastediyordu. Evet. Evet. Doğru. Şimdi geçen hafta dünyada en çok karikatür çizilen kişi ise Lukashenko'ydu. Hemen herkes, yani bütün dünya karikatürcüleri, siyasi karikatürcüler çizdiler. Hatta Hilal Özcan'ın, bizden Hilal Özcan'ın çizdiği bir karikatür Fransız TV5'te bile gösterildi. Ben Avusturyalı Marian Kamenski'nin de güzel bir Lukashenko portresini anlatmak istiyorum. Olayı ancak kısaca özetleyecek olursam, hızlı bir şekilde, Belarus Başkanı Lukashenko hafta başında Yunanistan'dan o Litvanya'ya uçmakta olan İrlanda'ya ait, değil mi, Ryanair yolcu uçağını Minsk'e zorla indirtmişti iki MiG kanadıyla ve bu içinden muhalif gazeteci Roman Protasevich onu indirtti. Arkadaşlarının da sevgilisini de galiba. Evet. Yani müthiş bir modern korsanlık örneği, harika bir korsanlık, uçak korsanlığı örneği. Hava aydıtlığı, evet. Evet, hava Uçak hava. aydıtlığı. Şimdi Kamenski'nin karikatüründe Lukashenko'nun o kocaman suratını önden görüyoruz. Kafasında general kaskıydı. İki elinin avuçlarının oldu da bitti maşallah dercesine böyle bize doğru açmış fakat gözleriyle aşağı doğru bakıyor. Peki nereye bakıyor? İşte orası çok enteresan. Bir Ryanair yolcu uçağı Lukashenko'nun sağ kulağından giriş yapmış, sol kulağından çıkış yaparak yolunu sürdürüyor. Fakat bu arada uçak Lukashenko'nun herhalde kafatasının içinde yol alırken yolculardan biri kendini dışarı mı attı yoksa bir yöntemle çıkartıldı mı bilmiyoruz. Belarus başkanı onun ağzıyla dışarı yere doğru tükürüyor. Tükürüyor, evet. Tükürürken de gözleriyle bu adamcağızı süzüyor. Sürreal denen karikatür tarzı bu herhalde. Evet. Son olarak bari bir reel karikatür anlatayım size. Hafta içinde siz de çok güzel olayı haber olarak aktardınız. Hatta iyi bir haber olarak aktardınız. Hollandalı karikatürcü Tjerd Royers ise sanki biraz arada kalmış gibi. Efendim olay Hollanda'nın Laay kentindeki bölge mahkemesinin 17 binden fazla çevrecinin dilekçesiyle açılan davanın sonucunda petrol şirketi Shell'in 2030'a kadar karbon emisyonunun 2019 yılındakinden %45 daha az olması gerektiğine hükmetmiş olmasıydı. Olay bu. Bu elbette güzel ve gelecek için umutlandırıcı bir gelişme. Ne var ki şimdi karikatürcü Tjerd Royers'ın çizimine baktığımızda pek de ümit vaat etmiyor sanki bu çizim. Şimdi karikatürde devasa, büyük, kocaman bir salyangoz görüyoruz. Salyangozun kabuğunun üzerinde ise tabii kabuk Shell firmasının o logosu, sarı ve kırmızı değil mi? O logo. Onu görüyoruz. Yani Shell firmasını temsil ediyor bu dev salyangoz. Herhalde salyangoz kabuklu bir hayvan diye öyle bir tercihte bulunmuş sanatçı. Her neyse bu salyangoz bir yargıcın önünde ve sanık pozisyonda duruyor. Yargıç onun karşısında daha küçük. Yargıç hanım tokmağını eline almış, kararını açıklayacak, açıklıyor ya da dev salyangoz da uslu uslu kararı dinliyor. Şimdi bunun neresi karamsar diye soruyorsanız, önce şu salyangozun karangoz diyecektim neredeyse. Salyangozun saldığı salyayı anlatmakla başlayayım işe. Koyu bir sıvı salıyor Shell salyangozu. Hani salyangoz bir iz bırakır ya. Bunun bıraktığı iz de koyu, çok koyu bir sıvı. Ve bu ardında bıraktığı katılaşmış, katranımsı sıvının içinde boğulmakta olan canlılar var. Bir insanın elini görüyoruz imdat dercesine uzatmış. Ölmüş deniz kaplumbağaları, rengi solmuş bir hayvan ve geride sadece kılçıkları kalmış bir balık falan görüyoruz. Yani geçtiği yerleri, bulunduğu yerleri yok ediyor bu dev salyangoz. Bitmedi. Salyangozun antenleri de birer baca şeklinde çizilmiş. Yani ardında kapkara dumanlar bırakan büyük fabrika bacaları. Şimdi salyangozun... Santraldir muhtemelen onlar. Evet, santral de olabilir tabii. Tabii santral. Ben zafer işareti olarak aldım. Aynı zamanda evet tabii. Yani simgesel olarak bir zafer işareti. Salyangozun zaferi. Salyangozun sırtındaki kabuğun altından ise o kabuğun içine sığdıramadığı herhalde kabuğun içinde çok yer vardı ama yine de sığmamış ve dışarıya taşan çuvallar var. Ne çuvalları bunlar? Dolar çuvalları. Evet. Ben Hollandalı karikatürcünün Tjerd Royers'ın çizdiği bu simge dolu karikatürünü görünce bu korkunç salyangozun verdiği zararın maalesef 2030'a kadar değil %45 hemen şimdi %100'ünün kısılmasının bile aslında pek bir işe yaramayacağını maalesef öyle zannediyorum, düşünüyorum. Çünkü bu dev salyangoz, bu canavar diyeceğim, salyangozlar lütfen alınmasın. Alınmasın. Bu alegorik bir çizim. Durduğu yerde bile zarar veriyor. Neyse, umarım Çer yanılıyordur ve durumu biraz abartmıştır diyeceğim. Diye bir temenniyle bitireceğim. Evet, güzel, doğrudur. Peki sürede biterken karikatür seçmeliyiz değil mi? Benim iki adayım var. Bir tanesi İyi Bülent Çelik'in Gazete Pencere'deki karikatürü. Sigorta poliçeleri meselesi. Öbürü de lafla yürüyen peynir gemisi. Murat Sayın'ın Cumhuriyet'te. Güzel. Buyurun. Ve Özdeş Bey. ben de New Yorker'da beğendim. New Yorker'daki Ortalık karışıyor. kapak. Hay Allah. Ben de tripodtan yana O zaman hangisini ön plana alalım? Tabii ki patron ne diyorsa o olur. Bülent Çelik güzel. Şey de gemi de çok güzel. Peynir gemisi de çok güzel. Özdeş New Yorker basında çok yer aldı. Gerçekten son iki haftada çok yer aldı. Tamam. Yani Tripod'da, Lukashenko'da falan hepsi çok güzel karikatürler. Biz patronun sözünden çıkmayalım ya. Bu zamanda işsiz kalmayalım Özdeş. Sigorta poliçelerini alalım diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yazılmaya başlandı kendimizi bile. Kendimizi sigortaya alalım. Tamam olur. Evet. Siz şöyle şuradan buyurun. Masaya doğru ilerleyin. Cırt cırt cırt cırt. Süleyman Soylu'nun yaptığı sesle. Evet. Peki, o zaman onları, o ikisini ön plana alarak bütün karikatürleri yayınlıyoruz. Harika, haftanın karikatürleri. Yani Murat Sayın'la Bülent Çelik. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.